і вибрані компанійці з полків Кожухівського апостола. Ці замикали похід. Усіх старшин годі ж було гетьманові забрати з собою. Залишилося, щоб стерегти козаків, які, як воно звичайно в таких випадках буває, бентежились переходом гетьмана до шведів. Бо і по старій звичці краще їм було старе, хоч і погане, але відоме, ніж нове, хоч краще та непевне. На гетьмані не видно було ніякої зміни. Як звичайно, ввічливо відклонювався тим, що здоровили його, і, розглядаючись по таборі шведським, балакав на ту тему зі своїми. Заграли козацькі сурми, гаркнули шведські барабани, військова музика заграла вітального марша, і гетьман, не дожидаючись ні Чури, ні Кінзяровського, щоб притримали стрем'я, жваво, як козак зіскочив з коня. Король Карл чекав на ганку, був би шапки. Вітер розвівав жмутки неслухняного волосся, що ніби пер стирчали на високому лобі. Гетьман і собі скинув соболеву шапку. Зустрілись на сходах, привітались в латинській мові. Король Карл, як звичайно, при зустрічі з людьми, навіть зі знайомими, був ніби збентежений. Кланявся і запрошував у двір. В сінях Чури й лакеї допомогли старшинам скидати шуби, плащі. Гетьманові хотів по старому германському звичаю допомогти король. Назверх обидва вони не відрізнялися від своїх людей. Були, може, навіть бідніше вбрані від них. Король у своєму полинялім кафтані, застебнутім на всі гудзики, у високих поза коліна чоботях, в лосових штанах, гетьман в контуші темно-синьої фарби із жовтими оздобами. Фарби були ті самі державні кольори. І шведи козаки зауважили це. Увійшли у більшу кімнату, в котрій дожидали вже канцлер граф Піпер, квартирмайстер Гілінкрок, верховний суддя, два генерал-ад'ютанти і ще кілька вищих офіцерів його милості. Ані похідного престолу, ні навіть окремого якогось розкішного крісла для короля не було. Всі ознаки його державної військової влади скривалися в нім самім. Гетьман хвилину ждав, поки король не сяде, щоб виголосити до нього вітальну орацію. Король зауважив це, присунув крісло і попросив гетьмана сідати. Сам стояв. Канцлер Піпер скривився, ніби цитрину укусив, і шепнув по-шведськи до Гілінкрока його милість. Угодить оригінальні звичаї. Гілінкрок не перечив, а може, прямо не подумав, що робить. Пора й думати, відповів канцлер, приглядаючись до гетьмана оком старого дипломата. Начитавшись та наслухавшись чимало неприхильних для козаків реляцій та оповідань, уявляв собі козацького гетьмана людиною напівдикою, грізною, малоосвіченою. Аж нараз побачив чоловіка, котрого кожний крок і кожний рух свідчили якраз про щось інше, а саме високу культуру і про незвичайно вироблені товариські форми. Тільки у фрак і у перуку його вбери, і хоч попід руки, на паркети пускай, шептав до себе граф Піпер. Та ще більше здивувався він, коли гетьман, погодившись остаточно на те, щоб король, стоячи, слухав його, став говорити про мову та такою гарною, разом з тим живою, ненасилуваною латинською мовою, що кращою і найстарші віком і служби упсельські магістри не балакали. Піпер зразу з цікавістю, а там прямо з захопленням слухав красноречиву промову українського гетьмана. Той радісно вітав його милість короля хороброго шведського народу на багатій, ворогами поневоленій українській землі, котрої Бог зробив його регіментарем у такі важкі часи. Просив, щоб його милість король, продовжуючи традиції свого славного діда, допоміг Україні здобути собі волю, та просив покірно, щоб його милість король не виливав свого справедливого гніву на цей безталанний край і на його мешканців, що вони були йому дотепер ворогами і що лише нині стають його вірними союзниками, але йшли вони за ворожими хоругвами не по власній вільній волі, а присилувані до того московським ярмом. З того насильства він гетьман України і хоче її увільнити, і тому приходить до його королівської милості із пропозицією вірної дружби. Піпер дивився, яке враження зробить ця промова на короля Карла. Бачив, як усмішка на королівських устах кудись ховалась, а натомість з'являлась на високому чолі морщини глибокої задуми. Старий гетьман робив враження на молодого короля. Піпер знав, що Карл любить гарну латинську мову, але сам вправно нею не вміє говорити, і тішився в душі, що знайшовся хтось, хто вміє щось краще, ніж його милість король. Король, вислухавши промову, хвилину мовчав безрадно. «Дякую, дякую вашій милості», – говорив збентежений. «Радо уволити ваше бажання. Сподіваюся, що будемо собі добрими товаришами». Натякав на давні шведсько-українські традиції, але видно було, як важко було йому і взагалі шведам вдержатись у тім офіційнім тоні. І тому король дуже був рад, коли по тім офіційнім привітанні розпочалася товариська розмова на тему війни, москалів, царя Петра і всілякої щоденної злоби. Поважне обличчя гетьмана прояснилося, ожило, його очі потеплішали, на устах з'явилася приваблива усмішка, він притягав усіх до себе, навіть канцлера Піпера. Всі були як незахоплені, так раді такому гостеві і союзникові. Король також, король сміявся. Не тією усмішкою Мефіста і дитини, котра іноді найвірніших генералів доводила до розпуки, а сміявся щирим, несилуваним сміхом, аж присідаючи на своїх високих ногах. Гетьман жартував, сипав дотипами, у головній королівській квартирі був ніби старий добрий знайомий. Особливо тішився король, коли гетьман творив нові латинські слова, щоб виповісти ними нові поняття і назвати предмети, котрих ні старі, ні римляни, ні середньовічна латина не знали. Не одному цікаво було, як гетьман стане балакати з Піпером, котрий поза політикою інших тем не любив. Усі вважали Піпера найкращим дипломатом і хитруном, котрому пари немає, та переконались, що свій на свого натрапив. Гетьман Мазепа знав усі секрети європейської політики не гірше від шведського канцлера, і розмова їх була навіть для короля справжнім пиром. Не щось, коли маршал церемонії попросив до обіду. У дворі не було такої зали, щоб могла вмістити численне товариство. З конечності треба його було розбити. Посередині королівського столу сів сам король,